Inspekcji Górnych Dróg Oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Znamoczanowa, hiperurykemia, aflofan. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 listopada, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. To miejsce, które uświadamia Polakom cenę wolności, mówił przy grobie nieznanego żołnierza minister obrony. Początek listopada spokojniejszy na drogach niż kiedyś, ale policję wciąż niepokoi liczba nietrzeźwych kierowców. Według prognoz szczyt czwartej fali pandemii przypadnie za miesiąc, powiedział wiceminister zdrowia. To miejsce wyjątkowe, ważne dla wszystkich pokoleń Polaków, mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. Dziś 96. rocznica ustanowienia monumentu. U stóp grobu nieznanego żołnierza swoją przysięgę składają żołnierze Wojska Polskiego. To tu, na tym placu, odbywają się uroczystości, podczas których przypominamy to wszystko, co składa się na naszą historię, na naszą tożsamość narodową. W 1925 roku trumnę z ciałem bezimiennego obrońcy Lwowa wybrała polska Ormianka Jadwiga Zarugiewiczowa, matka syna poległego i zaginionego pod Zadwórzem, mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Oddajemy hołd jemu, jego towarzyszom broni i wszystkim, którzy ginęli za nas i dla nas. Uroczysty pogrzeb bezimiennego żołnierza spod Lwowa odbył się 2 listopada 1925 roku. Mniej wypadków niż w latach ubiegłych odnotowała policja podczas pierwszych dni listopada. Wczoraj na drogach w Polsce nikt nie zginął, jednak nadal niepokoi liczba nietrzeźwych kierowców, mówi Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. 1360 zatrzymanych zaledwie od piątku do dnia wczorajszego, to średnio ponad 300 codziennie i mimo naszych apeli te osoby zdecydowały się wsiąść za kółko pod wpływem alkoholu. Może cieszmy się, że my ich ujawniliśmy, bo nie doszło dzięki temu do poważnych tragedii. Mariusz Ciarka przypomniał, że wkrótce wzrosną kary za wykroczenia drogowe. Dziś kończy się policyjna akcja Znicz. Ponad 4,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 9 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przewiduje szczyt czwartej fali pandemii za miesiąc. Jednak jak zaznaczył w programie Pierwszym Polskiego Radia, takie prognozy nie zawsze się sprawdzały. Pierwsze prognozy, które mieliśmy kilka miesięcy temu, przewidywały, że na koniec października tych nowych przypadków będzie na poziomie około 5 tysięcy. Okazało się, że było praktycznie dwa razy więcej. To także przełożyło się na ilość osób, które są hospitalizowane. No, najnowsze prognozy przewidują, że ten szczyt zachorowań będzie na przełomie właśnie listopada i grudnia. Prawie 13,5 tysiąca szkół podstawowych pracowało dziś w trybie stacjonarnym, poinformowała Anna Ostrowska z Ministerstwa Edukacji i Nauki. To ponad 93% wszystkich podstawówek w kraju. Ministerstwo jest w stałym kontakcie z dyrektorami szkół, którzy w przypadku zachorowań mogą zdecydować o przejściu na nauczanie hybrydowe albo zdalne. Jedynie 31 placówek działa w trybie zdalnym, natomiast szkoły ponadpodstawowe to 94% szkół działających w trybie stacjonarnym, 32 placówki działają w trybie zdalnym. Obserwujemy bacznie sytuację, jesteśmy w stałym kontakcie zarówno z Ministerstwem Zdrowia, jak i z Głównym Inspektorem Sanitarnym, ale także z kuratorami oświaty. Wiceminister Marzena Machałek poinformowała dziś, że zaszczepionych jest 37% uczniów w wieku od 12 do 18 lat. Według szacunków resortu edukacji szczepionkę przyjęło też około 70% nauczycieli. Kolejne sankcje wobec Białorusi za wykorzystywanie migracji do destabilizowania Unii Europejskiej powinny być gotowe w połowie listopada, dowiedziała się korespondentka Polskiego Radia w Brukseli Beata Płomecka. To kolejny krok na drodze do zatwierdzenia sankcji. Zielone światło dla dalszych prac dali najpierw ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów, a później przywódcy państw członkowskich. Oprócz osób biorących udział w procederze sprowadzania migrantów do Mińska z Bliskiego Wschodu i Afryki i przepychania ich przez granicę, na celowniku są także firmy. Chodzi przede wszystkim o białoruskie linie lotnicze Belavia. Wprawdzie są one już objęte restrykcjami i nie mogą lądować na europejskich lotniskach ani korzystać z przestrzeni powietrznej państw członkowskich, ale mimo tych sankcji Belavia cały czas leasinguje samoloty z Irlandii. Teraz białoruski przewoźnik ma być pozbawiony technicznego wsparcia z Unii. Wstępne uzgodnienia są jednak kompromisowe. Przewidują objęcie restrykcjami przyszłych kontraktów. Te obecne mają być zrealizowane. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Piłkarska Liga Mistrzów na początek. Za nami mecze w Malmö. Gospodarze ulegli Chelsea 0-1 i w Wolfsburgu Wilki 2-1 pokonały Salzburg. Od kilku minut trwają m.in. spotkania Bayernu z Benfiką. W pierwszym składzie Bawarczyków oczywiście Robert Lewandowski, Juventusu z Zenitem, w bramce Juve Wojciech Szczęsny i Dynama Kijów z Barceloną. W trykocie Dynama od początku na prawej obronie biega Tomasz Kędziora. Wyniki tych spotkań w serwisie po 23. W tym o pechu Adama Buksy. Napastnik reprezentacji Polski złamał kość wśród stopia w prawej nodze i przez kilka miesięcy nie zobaczymy go na boisku. W listopadowych meczach kadry w eliminacjach mundialu przeciwko Andorze i Węgrom również nie. Pod koszem zawodnicy Śląska Wrocław do przerwy prowadzili w Turcji z Turk Telekom w Pucharze Europy. By po ostatniej syrenie zejść z boiska ze zwieszonymi głowami, przegrali 73-89. To trzecia porażka w trzecim meczu ekipy z miasta 11 noblistów w tych rozgrywkach. I jeszcze pływanie i pierwszy medal reprezentacji Polski w Mistrzostwach Europy na krótkim basenie w Kazaniu. Wywalczyły go nasze panie ze sztafety 4x50 metrów kraulem w składzie Katarzyna Łosik, Kornelia Fietkiewicz, Dominika Sztandera i Alicja Tchórz. Zwyciężyły Rosjanki przed Holenderkami i słyszymy się za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać od zachodu i południa po Suwalszczyznę, wysoko w Karpatach miejscami śnieg, a na zachodzie i północy mgłę, na termometrach od 3 stopni na Dolnym Śląsku do 9 nad morzem. Jutro pochmurno na północnym wschodzie, ale możliwe rozpogodzenia, gdzieniegdzie deszcz, na pozostałym obszarze dość pogodnie. Na termometrach od 9 stopni na północy do 13 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale fajnego smartfona Mariolka sobie na Black Week w Media Expert kupiła, no mówić. Czy na Black Week w Media Expert mówisz? No. Gotowi na Black Week w Media Expert? Teraz smartfon Samsung S20 FE z super szybką technologią 5G, taniej o 500 zł. Telewizor Sony 65 cali Android TV, taniej o 1000 zł. Are you ready? Black Weeks w Media Expert. Co roku było to samo. Żeby nie wiem co, po jesieni i zimie przebierałam na wadze. Ale teraz znalazłam rozwiązanie. Taki mój sekret. Zamieniłam swoje witaminy na VitaSecret. Suplement diety VitaSecret to zestaw ponad 20 witamin i minerałów poszerzony o wyciągi z owoców opuncji figowej i liści z ostrokrzewu paragwajskiego, wspomagające zachowanie smukłej sylwetki. Jedna tabletka VitaSecret daje mi dwie korzyści. Dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. VitaSecret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Iza Kućmierowska. Jestem wizerzystką. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Arkadiusz Gołębiewski wita Państwa w dzisiejszym wydaniu Klubu Trójki. Dzień wyjątkowy, bo dzień zaduszny. Wspominamy od kilku dni, myślę, w sposób wyjątkowy, tak długi, bo sobota, niedziela, poniedziałek, a dzisiaj wtorek. Wspominamy osoby, które nam od nas odeszły, osoby zmarłe, jak również wszystkich świętych. Jest to okres taki, gdzie snujemy różne refleksje o tych, co odeszli, o przemijaniu, i dzisiaj też chcemy być w tym nastroju jeszcze i wspominać te osoby, które odeszły, często zbyt wcześnie. Ciągle się dziwimy, jak to się stało, że szczególnie w tym ostatnim roku, w roku, gdzie takim roku COVID-a, tak dużo naszych przyjaciół, znajomych odeszło zbyt wcześnie. Ale chciałem dzisiaj rozmawiać o tym przemijaniu w środowiskach, którzy żyją na emigracji. Myślę, że to jest takim dosyć wyjątkowy